hồn nảy si đàn. May sariling kapalaran at nang ako'y magkamalay, wala sa akin ang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakalit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay na tulad kong isang api na pinagkaitan ng tadhana? Bakit ito ang palad ko? Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako nagkaganito. Nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay na tulad ko? Isang api na pinagkaitan ng tadhana. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako ganito. Nasaan na ang liwanag?